plus za 899 w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Narażenie państwowej kasy na stratę sięgającą miliona złotych. Za to ma odpowiadać przed sądem były poseł Janusz P. Znów śmierć pod ziemią. 33-letni górnik zginął w kopalni Pniówek. Koniec z powszechnym używaniem plastikowych kubków czy sztućców. Zakaz ich sprzedaży ma obowiązywać od 2021 roku. Śledczy zakończyli już postępowanie w sprawie byłego posła i założyciela partii Twój Ruch Janusza P. Warszawska prokuratura okręgowa przesłała do sądu akt oskarżenia. Według niej były polityk uchylił się od zapłacenia podatku od sprzedaży akcji i udziałów w jednym ze swoich przedsiębiorstw, a także towarzystwie inwestycyjnym. Skarb państwa miał stracić ogromne pieniądze. Janusz P. miał zarobić 5,5 miliona złotych. Jest oskarżony o uszczuplenie podatku w kwocie ponad miliona złotych. Jest to przestępstwo karno-skarbowe z artykułu 54 Kodeksu Karnego Skarbowego. Informowała prokurator Mirosława Chyr. Janusz P. nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że zapłacił podatek. Grozi mu do 5 lat więzienia. 33-letni górnik zginął w kopalni Pniówek. Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglowa, do wypadku doszło podczas prac likwidacyjnych w rejonie ściany wydobywczej około 900 metrów pod ziemią. Według niepotwierdzonych informacji mężczyzna został poraniony przez jedno z podziemnych urządzeń. Gdy wydobyto go na powierzchnię, jeszcze żył. Miał być transportowany śmigłowcem do Katowic. Niestety jego stan się pogorszył i mimo wysiłków lekarzy oraz reanimacji nie udało się go uratować. To już 8 w tym roku śmiertelna ofiara w kopalniach. W ubiegłym do najtragiczniejszego wypadku doszło w kopalni Zofiówka, gdzie zginęło 5 górników. Natomiast w grudniu w czeskiej kopalni Stonawa wybuch metanu zabił 12 Polaków. Są zarzuty dla twórczyni piramidy finansowej i jej wspólnika. Justyna W. odpowie za oszustwa na prawie 60 milionów złotych. Z kolei Konrad B. za pranie brudnych pieniędzy. Ta firma działała w Ełku i Suwałkach. Oszukano 150 osób. Namawiała klientów, aby deponowali u niej pieniądze, jak również, jeżeli nie mieli pieniędzy, żeby zaciągali kredyty bankowe. Po otrzymaniu pieniędzy z kredytów, jak również gotówek, które posiadali klienci, miała te pieniądze deponować w taki sposób, aby pokrzywdzeni mogli osiągnąć zysk w wysokości 30% od wniesionego wkładu. Tłumaczy Ryszard Tomkiewicz z prokuratury w Suwałkach. Kobieta, żeby uwiarygodnić oszustwo, wypłacała ludziom pieniądze. Jednak pokrzywdzeni dalej deponowali uzyskane pieniądze z zysku z tej piramidy finansowej i ostatecznie nie uzyskali swoich pieniędzy. Obojgu podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Na razie zostali tymczasowo aresztowani. Policja zabezpieczyła 16 nieruchomości i auta warta w sumie 7 milionów złotych. 560 posłów było za, tylko 35 przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu. Parlament Europejski zatwierdził zakaz sprzedaży jednorazowych sztućców, talerzy, kubków czy słomek, powszechnie używanych w gastronomii, ale nie tylko. Tych tworzyw sztucznych, które zaśmiecają i niszczą środowisko, są groźne dla zwierząt i ludzi, nie będzie można używać w żadnym kraju wspólnoty od 2021 roku. W Strasburgu jest Karol Surówka. Przepisy te mają przede wszystkim zmniejszyć zanieczyszczenie mórz. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ponad 80% odpadów w morzach stanowią tworzywa sztuczne. Produkty objęte zakazem, czyli plastikowe słomki, talerzyki, sztućce czy pałeczki do uszu, stanowią 70% wszystkich odpadów morskich. Śmieci te później trafiają do organizmów żółwi, fok, wielorybów, ryb i ptaków, a później, pośrednio, też do żołądków ludzi. Nowa unijna dyrektywa nakłada też nowe wymagania recyklingowe na kraje członkowskie. Do 2029 roku będą musiały osiągnąć poziom 90% recyklingu plastikowych butelek. Dodatkowo do 2025 roku butelki jednorazowe będą musiały w 1/4 składać się z już odzyskanych materiałów. Do 2030 roku ten udział ma wzrosnąć do blisko 1/3. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Wypłynął z Gdyni 20 maja ubiegłego roku. Dzisiaj Dar Młodzieży kończy rejs niepodległości. Odwiedził 22 porty na 5 kontynentach, pokonał dystans ponad 34 tysięcy mil morskich. Celem było promowanie Polski w stuleciu odzyskania niepodległości. W rejsie oprócz załogi statku wzięli udział studenci uczelni morskich oraz młodzi ludzie, którzy wygrali bilety na pokład w specjalnym konkursie. Wśród nich Dawid Sobarnia. no nie każdy ma na pewno możliwość doświadczenia tego, co nam się udało. I powiem szczerze, że zmieniło to bardzo wiele, nie tylko w moim życiu, ale też wielu innych młodych ludzi, bo płynąc gdzieś tam daleko na morzu, no można zatęsknić za domem, spokojnym domem, gdzie nie buja, gdzie nie wieje, gdzie jest bezpiecznie. Dar młodzieży wejdzie do portu w Gdyni w towarzystwie okrętów marynarki wojennej około 11:00. Oficjalne przywitanie. A kolejne informacje w Trójce o 8:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. Takie mecze przechodzą do historii sportu. Do wczoraj najdłuższym spotkaniem hokejowej Ekstraligi było to rozegrane przedwczoraj. Krakowia potrzebowała 92 minut, co przełożyło się na dwie dogrywki, żeby pokonać GKS Katowice i awansować do finału Mistrzostw Polski. Wczoraj jednak do rozstrzygnięcia szóstego spotkania potrzeba było aż 126 minut, czyli czterech dogrywek, żeby GKS Tychy strzelił pod halu gola na 2-1. Trener Andrzej Gusow. Na początku sezonu powiedziałem, że w tym roku będzie bardzo ciekawy sezon. Moje słowa, jak patrząc w wodę, nie? Faktycznie emocji wczoraj było mnóstwo, a mogło być ich znacznie mniej. Już w drugiej minucie dogrywki pod halem miało karnego na wagę awansu do finału, ale zmarnował go Krzysztof Zapała i ostatecznie to... Tychy były jedną bramkę lepsze, powiedział trener Podhala Tomasz Waltonen, gdyby ktoś nie usłyszał. Krótko i na temat. Decydujące spotkanie w sobotę, siódme spotkanie. W Plusidze na razie grają o to, kto dołączy do Zaksy i Oniko w półfinałach. W tej chwili bliżej jednej drugiej są Jastrzębski Węgiel i Aluron Wirtu Warta Zawiercie, ale tak nieco bliżej. Ekipa z Jastrzębia Zdroju pokonała 3-2 PGS Krebełchatów, a Warta także 3-2 Czarnych Radom. Mecze numer 2 w weekend. Za to 18 maja odbędzie się finał Pucharu Polski piłki ręcznej kobiet. Zmierzą się w nim Pogoń Szczecin i Zagłębie Lubin. Miedziowe nadspodziewanie gładko poradziły sobie z obrońcą tytułu Perłą Lublin, bo wygrały aż 22-11. Ale w bramce Zagłębia była Monika Maliczkiewicz, która w pierwszych 20 minutach meczu dała się pokonać tylko raz. Wyszłyśmy w pełni zmotywowane, aby ten mecz wygrać, w głowach przede wszystkim. To była jeszcze do tego wspaniała publiczność, która przyszła naprawdę całymi rodzinami z dziećmi i w fajny, kulturalny sposób naprawdę nam kibicowały. I nic więcej nie potrzebujemy, tylko tyle osób na każdym meczu w szóstkach. I oni nas chyba ponieśli też w pewnym sensie do zwycięstwa. I na koniec obiecany przed godziną tenis. Polsko-brazylijski debel Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansował do półfinału Miami Open. W turnieju gra dalej także pogromca Huberta Hurkacza, rewelacyjny Kanadyjczyk Félix Auger-Aliassime, który do głównej drabinki dostał się z eliminacji. Kubot i Melo w ćwierćfinale zagrali z austriacko-chorwacką parą Olivier Marach-Matepavich. Co ciekawe, Polak i Brazylijczyk mają patent na ten duet, bo grali z nim piąty raz i piąty raz wygrali. Tym razem w dwóch zaciętych setach 7-6, 7-5. Pojedynek ten trwał blisko dwie godziny. Awans do ścisłego finału w piątek Kubot i Melo zmierzą się z wciąż grającą legendą męskiej rywalizacji debla, amerykańskimi braćmi Bryanami. W Miami w singlu świetnie spisuje się nadzieje kanadyjskiego tenisa. 18-letni Félix Auger-Aliassime po przebrnięciu kwalifikacji czterech rund teraz pokonał Chorwata Coricia 7-6-6-2 i jest już ćwierćfinale. Na tym samym etapie jest także obrońca tytułu sprzed roku Amerykanin John Isner. Wśród kobiet wiadomo już, że w pierwszym półfinale rozstawiona z dwójką Simona Halep zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. Z Miami dla Sportu Trójki Jan Pachlowski. Znów o sporcie za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu lub mrzawki, od północy kraju stopniowo zanikające. Na Podhalu i północnym wschodzie początkowo opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach to sobie śnieg sam będzie padał, a rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. No i temperatura od 5 stopni w Zakopanem, 7 w Suwałkach i w Jeleniej Górze, 8 w Przemyślu i Białymstoku, 9 w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Opolu, Łodzi, Warszawie i Olsztynie, 10 w Szczecinie, Koszalinie i Wrocławiu, 11 stopni w Zielonej Górze, Poznaniu, Gorzowie, Bydgoszczy i Toruniu. W Gdańsku najcieplej 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz winogrona jasne bezpestkowe 30% taniej, 8,99 za kilogram. I tulipany 33% taniej, 5,99 za bukiet 7 sztuk. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. tak wiesz, choć pada deszcz, ty chcesz, ty mnie chcesz. Dalej, szybciej, masz przecież mnie u stóp, nie we śnie. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w MediaMarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Po wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela, pana Izraela Katza, który powiedział, że Polacy wypili antysemityzm z mlekiem matki, pan zwrócił się z wnioskiem do MSZ-u, żeby pan Katz stał się persona non grata w Polsce. Mhm. No i wczoraj była wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych pana Piotra Wawrzyka, który odnosząc się do tego wniosku powiedział, że MSZ nie zamierza prowadzić tej, nie zamierzał określić pana Katza persona non grata, dlatego, bo to zaogniłoby relacje polsko-izraelskie i byłoby w gruncie rzeczy szkodliwe. Jak pan przyjmuje tę odpowiedź? No powiem w ten sposób. To jest dalszy ciąg pełzania przed Izraelem i USA obecnej dyplomacji. To nie służy interesom Polski. Nie służy to ochronie dobrego imienia Polaków na świecie. Zaczęło się to wszystko może wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość tchórzliwie wycofało się pod presją USA i Izraela z ustawy o IPN-ie, prawda? To było ze złamaniem konstytucji, ze złamaniem regulaminu Sejmu w ciągu paru godzin. Tylko Kukiz 15 głosował przeciw temu, żeby obce państwa dyktowały nam to, co polski Sejm ma przyjmować. Nie? Później Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało za 2 miliony złotych z kieszeni podatników konferencję antyirańską, na której regularnie, codziennie byliśmy obrażani. Byliśmy szkalowani w oczach świata, oskarżani o zbrodnie II wojny światowej. Tak? I teraz państwo szanujące się zareagowałoby w ten sposób, jaki Kukiz 15 zasugerował, czyli te osoby, które nas obrażały, czy to panią Mitchell, dziennikarkę amerykańską, która mówiła, że Żydzi walczyli z nazistowskim i polskim reżimem w czasie wojny, czy to pana Kaca, który powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. No, haniebna, rasistowska wypowiedź. Natychmiast powinniśmy wpisać na listę osób w Polsce niepożądanych. To jest typowy instrument polityki zagranicznej stosowany na świecie powszechnie. Tak? Odpowiedź MSZ-u, że to by doprowadziło do eskalacji konfliktu polsko-izraelskiego jest śmieszna, bo ta eskalacja już dawno nastąpiła. Tylko, że my jesteśmy obrażani, plują na nas, a my mówimy, że deszcz pada, tak? No, mnie babcia uczyła, że tak się nie wolno zachowywać, jeżeli się chce dbać o własny honor. Ale MSZ mówi, tutaj posługuje się, nazwijmy to, taką argumentacją pragmatyczną. Myślę, że to jest tak naprawdę u podstaw tego myślenia, że dalsze zaognianie czy eskalowanie Polsce nie będzie służyło i dlatego trzeba nad tym przejść w pewien sposób do porządku dziennego, licząc na to, że jak rozumiem, druga strona się opamięta, a tak naprawdę głównym polskim interesem jest utrzymywanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a pochodną tego jest oczywiście są relacje z Izraelem. Ja tego absolutnie nie neguję. Powinniśmy z tymi państwami mieć dobre relacje. Prawda? To są nasi sojusznicy. Natomiast w momencie, kiedy bardzo wysoko postawieni ich politycy nas obrażają, a my nie reagujemy, to pokazujemy słabość. Pokazujemy, że sami siebie nie szanujemy. Jeżeli my nie będziemy sami siebie szanować, to nikt na świecie nas nigdy nie będzie szanował. Tak? To jest bardzo proste. Ale ten argument brzmi tak, że jeśli my byśmy tak zareagowali, jak pan proponuje, to znaczy wpisując jednak ministra spraw zagranicznych i ważnego polityka izraelskiego na listę osób, z którymi nie chcemy mieć do czynienia, bo tego to się sprowadza, ta formuła persona non grata, no to pociągałoby za sobą, jak mówię, tylko większą awanturę i czasem trzeba zrezygnować z tego typu awantur, żeby osiągnąć swoje pragmatyczne cele. Tak brzmi przynajmniej argumentacja ze strony polskich władz. Jarosław Kaczyński bardzo słusznie powiedział, że ta wypowiedź Izraela Katza była arcyskandaliczna i że oczekuje przeprosin. Mówił to również inny ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, pan Suski, i zapowiadał konsekwencje, jeżeli tych przeprosin nie będzie. A pan Katz wyszedł i powiedział wprost, że nie będzie za nic przepraszał, tak? Poważne państwo reaguje. I później zobaczylibyśmy, co by się działo. Nie można bać się, prawda, konsekwencji. Okej, przykład węgierski. W 2017 roku ustępujący ambasador Holandii nazwał rząd węgierski, rząd Orbana, czy porównał go do ISIS, do państwa islamskiego. Wtedy nastąpiło czasowe zawieszenie relacji dyplomatycznych między Węgrami i Holandią. I tak się zachowuje państwo, które się szanuje, po prostu państwo podmiotowe, a nie podkulanie ogona, prawda? Może łatwiej było zawiesić relacje między Węgrami a Holandią niż między Polską a Izraelem, nawet nie ze względu na Izrael, tylko właśnie ze względu na Stany Zjednoczone. No tak, panie redaktorze, tylko ja powtarzam, że po prostu jeżeli my nie będziemy dbać o nasze dobre imię, to nikt na to nie zadba i nikt nie będzie nas szanował, tak? Ani Izrael, ani USA nie będą nas szanowali w momencie, jeżeli nie będziemy działać odważnie, tak? I ja wzywam i żądam od polskiego rządu takiej odwagi, tak? A czy przejawem takiej odwagi jest inna decyzja chyba, bo na razie to jest tylko wypowiedź ministra Czaputowicza, czyli ministra spraw zagranicznych, że dotyczy przyjazdu do Polski brytyjskiego historyka Davida Irvinga, postaci kontrowersyjnej. No i Irving zapowiedział, że się w Polsce zamierza we wrześniu pojawić. Następnie pojawił się list od ministra edukacji Izraela, który wzywał Polskę, żeby na wjazd Irvinga nie pozwolono. I trzy dni temu była wypowiedź ministra Czaputowicza, który zasugerował, bo to jeszcze nie było takie oficjalne oświadczenie, ale zasugerował, że najpewniej Polska pana Irvinga do Polski nie wpuści. Myśli pan, że to jest słuszna decyzja, niesłuszna? David Irving jest postacią bardzo kontrowersyjną. Jest takim pseudohistorykiem porównywalnym do Jana Tomasza Grossa. Natomiast proszę zauważyć tutaj cały czas tą kontynuację polityki, nawet nie na kolanach, tylko polityki pełzania. To znaczy, jeżeli minister Izraela żąda, żeby kogoś nie wpuszczać, to minister Czaputowicz podkula ogon i mówi: tak, dobrze, nie wpuścimy. Tak? A jeżeli, prawda, my postulujemy, żeby wpisywać na listę osób niepożądanych, tych, którzy szkalują Polskę i Polaków, no to nie ma reakcji. No, to po prostu jest niepoważne. No dobrze, ale ten główny argument cały czas, który mówi tak, siła Polski jest zależna od dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi są niemożliwe bez dobrych relacji z Izraelem. I w związku z tym nie możemy sobie pozwolić na konflikt. Ten argument cały czas jest używany. To ja już zamykając, jeśli można, to powiem w ten sposób. Nie będzie nigdy dobrych relacji, jeżeli nie będą to relacje partnerskie, tylko wierno poddańcze. Tak po prostu. A ja sobie nie życzę takiego, żyć w takim państwie, czy pod rządami takiej władzy, która po prostu nie potrafi dbać o honor, godność, dobre imię Polaków. Zmieniając temat w takim razie i odchodząc od tych relacji izraelsko-amerykańsko-polskich, a przechodząc do relacji polsko-polskich, wybory do Parlamentu Europejskiego w maju, większość partii albo ugrupowań już podała swoje listy, jedynek i tak dalej, a kiedy to się stanie z Kukizem? Kiedy Kukiz ogłosi swoją listę? W najbliższych dniach. No, w tym momencie intensywnie zbieramy podpisy w całej Polsce pod rejestracją tych list. Rejestracja to jest połowa kwietnia. Przedstawimy listy składające się z osób, no, częściowo naszych posłów, częściowo nowych osób. Mamy sojusz w tym momencie ze stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu na przykład, ludzi walczących z olbrzymią przewagą, prawda, nierównomiernymi relacjami między ludźmi a bankami i instytucjami finansowymi. Pracujemy cały czas nad poszerzeniem naszego sojuszu europejskiego, tego ponadnarodowego, z Ruchem Pięciu Gwiazd, z grupowaniami greckimi, z Finlandii, Chorwacji, rozmawiamy z Francuzami, Belgami, z Estończykami. Wszystko... Tak widzę, że bardzo globalną politykę państwo prowadzą. No, jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. Chcemy stworzyć nową frakcję w europarlamencie, frakcję reformatorską. Unia Europejska ma poważne problemy. Kryzys migracyjny, kryzys gospodarczy, kryzys instytucjonalny, kryzys wartości polegający na deficycie demokracji. My jesteśmy proeuropejscy, ale antybrukselscy. Przeciwstawiamy się tej dominacji eurobiurokratów narzucających absurdalne różne obowiązki, choćby polskim przedsiębiorcom. A niezależnie od tego, że państwo myślą o powstaniu takiego sojuszu i o tych różnych spotkaniach... On już powstał, ten sojusz. Już mieliśmy dwa spotkania w Rzymie i w Chorwacji. Tak, tylko chcę powiedzieć, że też to, co pewnie przyciąga uwagę komentatorów, to spotkania Pawła Kukiza z Jarosławem Kaczyńskim, z ważnymi politykami PiS-u, z premierem, prezydentem. To jest budowanie nowej koalicji, czy właśnie co to jest? Nie, absolutnie nie. Wie pan, na czym polegają koalicje w Polsce? Na tym, że my wam dajemy Orlen, prawda, KGHM, a wy nas popieracie. Nas stołki nie interesują, nas interesują zmiany korzystne dla obywateli. No. I Paweł Kukiz, proszę zauważyć też, że u nas w tej logice wojny polsko-polskiej nie mieści się w ogóle normalna rozmowa, dyskutowanie między ugrupowaniami. A my rozmawiamy o projektach, na których nam zależy. Zależy nam na sędziach pokoju, prawda, tak żeby odkorkować polski wymiar sprawiedliwości. Zależy nam też bardzo na ustawie antykorupcyjnej. To jest ustawa kompleksowa, dość radykalna, wykluczająca wszystkich skazanych za korupcję polityków, urzędników z życia publicznego dożywotnio. Prawda? Nie mogą zajmować żadnych stanowisk państwowych, nie mogą kandydować. Ale to jest też ustawa, która wprowadza, uwaga, jawność wydatków i dochodów partii politycznych. Bo my pytamy PiS, pytamy PO, pytamy ostatnio to nowe grupowanie partii Wiosna o ich wydatki i oni mówią, że nie odpowiedzą, bo nie mają takiego obowiązku. No to chcemy taki obowiązek wprowadzić i to jest test dla wszystkich partii w tym momencie, czy są za korupcją, czy są przeciwko korupcji, czy mają coś do ukrycia, czy nie. Czyli te spotkania Pawła Kukiza z przedstawicielami PiS-u to nie jest budowanie koalicji na przyszłość, tylko to jest zgłaszanie tych postulatów, o których pan mówi? Tak, to jest, Paweł zabiega o poparcie dla tych rzeczy, które będą dobre dla obywateli. I liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość, które ma problemy na przykład ostatnio z panem Bartłomiejem M., i z różnymi innymi zarzutami, prawda, korupcyjnymi, może będzie chciało pokazać, że jest uczciwym ugrupowaniem i poprzeć tą ustawę. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś w ogóle myślenie o ewentualnych przyszłych koalicjach, to nasze stanowisko jest jednoznaczne. Czyli mamy nasze postulaty, zmiana ordynacji wyborczej, tak żeby to obywatele wybierali, a nie szefowie partii posłów, referendum, urealnienie, żeby było obowiązkowe dla władzy, kwota wolna na poziomie 30 tysięcy złotych, tak? Czyli więcej pieniędzy w kieszeniach obywateli, żeby do 4000 zł ludzie nie płacili podatków. I teraz, czy to jedno ugrupowanie, czy drugie, jeżeli będzie w stanie spełnić takie prawda, nasze warunki. Czy jedno, warunki, czy drugie, czyli rozumiem, czy z jednej strony PiS, a z drugiej strony Koalicja Europejska? No na przykład zobaczymy, co będzie na jesieni. Natomiast nas, nie interesuje żadna koalicja, tak? Bo nie interesują nas stołki w spółkach Skarbu Państwa. Nie po to weszliśmy do polityki. Interesuje nas, żeby nasz program dobry dla obywateli był realizowany, żeby Polacy nie musieli wyjeżdżać z kraju w poszukiwaniu pracy. Pan marszałek wspomniał o tym, że jednym z istotnych postulatów, które państwo cały czas zgłaszają, jest postulat referendum wiążącego. Tak. Ale czy pana nie odstrasza to, co się wydarzyło, czy dzieje właściwie cały czas w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie wskutek referendum referendum zadecydowano, że nastąpi Brexit, a ponieważ klasa polityczna, która reprezentuje wyborców, miała inne zdanie, no to toczy się nieustanna debata i właściwie nawet nie jestem pewien, na jakim jesteśmy etapie tej dyskusji w związku z Brexitem. No to mamy olbrzymie zamieszanie, natomiast Albo jest demokracja przedstawicielska, albo jest demokracja referendalna. Znaczy to jest możliwe do połączenia, tak. No w tym momencie Brytyjczycy gdzieś tam negocjują, natomiast proszę zauważyć, że oni no jednak szanują ten głos obywateli, prawda? Którzy powiedzieli, że chcą wyjść z Wielkiej Brytanii. No to jest dla Polski niekorzystne oczywiście. Natomiast no, jeżeli chodzi o ich sytuację wewnętrzną, to ich demokracja stoi na dużo wyższym poziomie niż nasza. Między innymi dlatego, że właśnie szanuje się głos obywateli. W Polsce partie polityczne boją się jak ognia tego, że ludzie mogliby pójść do referendum. Bo ludzie poszli do referendum, prawda? 2 miliony osób powiedziało, że chce jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu i że nie zgadza się na finansowanie przymusowe partii politycznych z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatników, tak? A PiS i Platforma sobie z tego nic nie robią. 8 kwietnia najprawdopodobniej, jeśli nic się nie zmieni, dojdzie do strajku nauczycieli. Mm-hmm. Wszystko na to wskazuje, ponieważ te kolejne negocjacje kończą się przynajmniej na razie fiaskiem, że faktycznie tak będzie. Jakie jest stanowisko Kukiz 15 wobec tego strajku, tych postulatów, co powinno się wydarzyć Państwa zdaniem? Nauczyciele powinni lepiej zarabiać, powinni być zawodem szanowanym. Obawiam się trochę formy tego strajku, natomiast chciałbym powiedzieć o rzeczy najważniejszej. To znaczy, dopóki władza wybiera sobie poszczególne grupy społeczne według sondaży, to co im się opłaca wyborczo, prawda? Robiła tak wcześniej Platforma, robi tak teraz PiS, to będzie nastawiała różne grupy przeciwko sobie. Będzie nastawiała tych, którzy mają dzieci, przeciwko tych, którzy nie mają dzieci. Młodszych przeciwko starszym, prawda? Nauczycieli przeciwko rodzicom i dzieciom, uczniom. I tak nie może być. Polityka powinna być rozumną troską o dobro wspólne wszystkich obywateli. I my mamy konkretny projekt. Projekt podniesienia dla wszystkich kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tysięcy złotych. Czyli do 4 tysięcy złotych ci, którzy zarabiają 2 tysiące, 3 tysiące, 4 tysiące, nie płacą podatku. I proszę zauważyć, co by się stało. To miałoby olbrzymi impuls prorozwojowy, dobry dla gospodarki i jednocześnie zostawiałoby więcej pieniędzy w kieszeniach wszystkim, a nie poszczególnym grupom. Prawda? Na tym polega budowanie wspólnoty i troska o dobro wspólne. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu, Ruch Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Ogłoszenie nadawcy. Jerzy Krępeć. Sprawiedliwy wśród narodów świata. No przecież myśmy wszyscy wiedzieli, że to kara śmierci, no ale przecież to była walka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja byłem odważny. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 400 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup laptop Dell Intel Core i7 teraz 400 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęło. Artur Ewartowski. Będzie kontrola w szpitalnych oddziałach ratunkowych na Śląsku. Wojewodę poprosiło o to Ministerstwo Zdrowia. To po tym, jak na początku zeszłego tygodnia w izbie przyjęć Szpitala Miejskiego w Sosnowcu zmarł 39-letni pacjent. Według rodziny przez 9 godzin nie udzielono mu pomocy. Szpital te zarzuty odpiera i opublikował listę badań, które mężczyzna przeszedł. Z kontrolami ruszył też śląski NFZ. W tej sprawie jest też śledztwo. Prowadzi je prokuratura w Katowicach. Rada Bezpieczeństwa ONZ skrytykowała dekret prezydenta USA uznający suwerenność Izraela nad wzgórzami Golan. Większość członków, w tym Polska, stwierdziła, że decyzja Donalda Trumpa jest naruszeniem prawa. Ambasador Polski przy ONZ Joanna Wronecka podkreśliła w swoim wystąpieniu, że podziela stanowisko Unii Europejskiej, mówiące, że wzgórza Golan to terytorium okupowane przez Izrael. Jak dodała, Polska uważa, że rozstrzygnięcie powinno nastąpić tylko jako wynik negocjacji między stronami konfliktu zgodnie z prawem międzynarodowym. Maltańska marynarka wojenna przejęła kontrolę nad tankowcem wcześniej uprowadzonym przez migrantów na Morzu Śródziemnym. Teraz jednostka jest w drodze do jednego z portów. Jak już mówiliśmy, migranci przejęli u wybrzeży Libii turecki statek, który ich uratował. Jednostkę zajęli po tym, jak dowiedzieli się, że zostaną zabrani tam, skąd przypłynęli. Załodze nakazali płynąć w stronę Malty i Włoch. Wcześniej maltańskie władze zapowiedziały, że nie przyjmą migrantów. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Polska była w 2018 roku wśród 11 krajów na świecie, które zainicjowały inwestycje w elektrownie węglowe. Liczba rozpoczętych inwestycji w węglowe źródła energii spadła na świecie w ubiegłym roku trzeci raz z rzędu, informuje Rzeczpospolita, powołując się na najnowszy raport w tej sprawie. Liderem w tym zestawieniu są Chiny. A propos państwa środka, o postępie w negocjacjach handlowych Chin i Stanów Zjednoczonych informuje agencja Reutera, powołując się na źródła w Waszyngtonie. Obydwu stronom nie udało się jednak dojść do porozumienia w kilku najważniejszych kwestiach dzielących Pekin i Waszyngton. W chińskiej stolicy rozpoczyna się kolejna runda chińsko-amerykańskich negocjacji handlowych, o czym opowie Tomasz Sajewicz. Na rozmowy w Pekinie przyjechali amerykański sekretarz handlu Robert Lighthizer oraz sekretarz skarbu Steven Mnuchin. Według agencji Reutera podczas spotkań roboczych poprzedzających kolejną rundę negocjacji Chiny przedstawiły propozycje wykraczające poza dotychczas prezentowane ustępstwa. Waszyngton chce nakłonić Pekin do zaprzestania praktyk, które w opinii USA stanowią kradzież własności intelektualnych oraz przymusowy transfer amerykańskich technologii do Chin. 1 marca miało dojść do podwyższenia amerykańskich taryf celnych na towary z Chin z 10 do 25%. Ze względu na postęp rozmów, prezydent Donald Trump odłożył termin wprowadzania ceł do czasu zakończenia negocjacji. W ubiegłym tygodniu amerykański prezydent zasugerował zaś, że nawet jeśli obydwie strony osiągną porozumienie, część ceł na chińskie towary zostanie utrzymana. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Samorządy przekazały na ręce rządu listę problemów związanych z likwidacją użytkowania wieczystego na gruntach mieszkalnych w Polsce. Resort Inwestycji i Rozwoju nie wyklucza zmian w tej sprawie, informuje dziennik Gazeta Prawna. Samorządy nie wyrabiają się z wysyłką do właścicieli mieszkań zaświadczeń o własności gruntu pod ich lokalami, o czym usłyszeli już państwo we wtorek w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Ustawa daje urzędnikom czas do końca roku, a więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Duże. Zachmurzenie będzie duże. Z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu lub mrzawki od północy kraju stopniowo zanikające. Na Podhalu i północnym wschodzie początkowo opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Rano lokalnie jeszcze mgła też się pojawi, ograniczająca widzialność do 300 metrów, a temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich do 12 na Pomorzu Wschodnim i na Wybrzeżu. Na Podhalu chłodniej, tam 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Kombi Turismo z bogatym wyposażeniem w cenie. Idealny do przewozu osób. Teraz w leasingu 102,9%. Zapraszamy do salonów Fiat Professional.

Kiedyś producent robił sprzęt, żeby on był trwały, niezawodny, a teraz liczy się tylko i wyłącznie zysk. I nowość. Nowość i zysk. O, nowość zawsze kusi. Za 20 minut będzie 9. No tak, to jest ten moment. Proszę słuchać uważnie. Srebrne usta 2018+. Poseł Tadeusz Cymański z klubu Prawa i Sprawiedliwości, znany jest słuchaczom Trójki i głosującym w plebiscycie Srebrne Usta od dawna. Jest powiedzenie, że noc jest przyjaciółką kochanków i złodziei. A co to złego strach? Bez strachu nie ma życia. To fragmenty dwóch sejmowych wystąpień sprzed lat. A to już wystąpienie z grudnia 2018 roku podczas debaty nad propozycją zniesienia ograniczenia składek na ZUS dla najbogatszych, które jest w tym roku wypowiedzią konkursową. To jest pina. Janosik jest obrażony. Jak można nazywać tego premiera, który wprowadza 4% podatek, niezależnie od kontekstu, przy całej krytyce, dla ludzi, którzy mają ponad milion, widmo krąży nad klasą średnią. To my przy tej średniej klasie z naszymi zarobkami sierściuchy biedaki. Przecież widmo to widmo głodu, widmo wojny. Jakie widmo? Ja życzę wszystkim, nawet posłom, pod choinkę, na gwiazdkę, żeby takie widmo ich spotkało. No bo poza wszystkim Tadeusz Cymański jest marzycielem. Może to brzmi dziwnie, może to brzmi naiwnie, ale uważam, że bez tych marzycieli świat by sobie strzelił. Może marzy także o naszej nagrodzie. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Wraz z Beatą Michniewicz zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej. No i proszę przede wszystkim głosować. Wczoraj mieliśmy kandydata z wątkiem głodu, dziś kandydata z widmem głodu. No, tak i połączone to. Muzyczny rozkład jazdy. Pamiętasz, o czym wczoraj było? O łabędziach. Było, dobrze. Dobrze, Hans. Zaliczone? Tak. Siadaj, plus. Wracaj do ławki. Pięknie dzisiaj się zacznie muzycznie ten muzyczny rozkład jazdy, ale jeszcze wspomnę, bo ten Machine Head wskoczył nam tak do zagranicznego, a w sumie te koncerty w Gdańsku i w Warszawie. To jest ta 18... melodia, którą słuchacz będzie nucił sobie przez cały dzień. Tak. 18 października i 19 października w Gdańsku i w Warszawie. Zbliżają się wielkimi krokami, a bilety trafią do ogólnej sprzedaży jutro. To taka informacja o 10:00. Do Polski także jesienią przyjedzie ten zespół, który zachwycił pod koniec lat 90. cały świat tym nagraniem. Zespół pochodzi ze Seattle, ale z ruchem grunge ma tak troszkę mało wspólnego. Queensryche oczywiście, bo o nich mowa, przyjedzie do nas 19 listopada do Krakowa, zagra w klubie Kwadrat. A oni byli częstymi gośćmi na liście przebojów programu trzeciego. Nie tylko z Siren Lucidity, którego słuchamy, ale także z Jet City Woman. No i tak jak mówię, to była taka era przedgrunge'owa, choć w Seattle gdzieś tam już to wszystko w klubach powstawało. Uwaga, się rozkręca. Ale to nadal będzie przyjemne, miłe, łagodne budzenie dziś o 8:40. Amerykanie przyjadą do Polski promować najnowszy album The Verdict, który ukazał się 1 marca. W roli gościa specjalnego wystąpi zespół Firewind z Grecji. Oficjalnie, to też dla młodszych informacja, Queensryche zawiązali się w 1982 roku. Rok później na rynku pojawiła się kultowa dziś epka Queen of the Reich. Przez kolejnych 18 lat Queensryche odnosili wielkie sukcesy, ponad 20 milionów sprzedanych płyt, 3 nominacje do Grammy. No i stali się najważniejszą grupą wykonującą tak zwany prog metal. We'll be right back. tytuł poprosimy? Otóż to, dziękuję bardzo. Mój śnie to drugi singiel promujący nowy album zespołu Strojnowy Wolność Serc, wydany w listopadzie zeszłego roku. Płyta jest oficjalnym powrotem na scenę po 30 latach przerwy Piotra Struny Strojnowskiego, pierwszego lidera i wokalisty zespołu DAB. Nad miastem zmrok, łuną czerwoną, zmęczone słońce idzie spać. W zaułkach bram serca płoną, ja chciałbym komuś też serce dać. W 2015 roku jego drogi splotły się z producentami Grzegorzem Rytką i Michałem Mareckim i postanowili powołać do życia zespół Strojnowy. Od tego czasu rozpoczęła się praca nad płytą Wolność Serc. Samotnych dni i długich nocy nie policzy chyba nikt. Ja czekam wciąż na twój dotyk, na mą ulicę, dziewczyno, przyjdź. My na tej płycie mamy teksty Piotrka i wspólne kompozycje Grzegorza, Michała. No, to wszystko pięknie brzmi. Mój śnie, tak jest zatytułowany ten utwór. A miałem powiedzieć na wstępie, że proszę uważnie słuchać tego muzycznego rozkładu jazdy do samego końca, bo będzie bomba. A kto nie posłucha, ten wiadomo kto. To za chwilę. Wymarzyłem ciebie w mych snach. Kto by pomyślał, kto by rzekł, przyjdzie taki dzień, co połączy nas. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię. No dobrze, to czas zaczynać ogłoszenia i poważnie obchodzić 57. urodziny. Kto? No oczywiście Trójka, 1 kwietnia, to już w poniedziałek. No dobrze, to na początek pan sam, znaczy nie sam, tylko z gitarą. You were cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echo down the street by the monument. To jest ten utwór, który na pewno wpada w ucho i zostaje i znany jest słuchaczom Trójki z naszej anteny, no bo właśnie od Sama Fendera rozpoczniemy świętowanie i tę serię koncertów już w sobotę. Na scenie studia Agnieszki imienia Agnieszki Osieckiej, brytyjski wokalista, gitarzysta Sam Fender zagra i zaśpiewa urodzinowo, a to dopiero początek jubileuszowych koncertów przy Myśliwieckiej 357, gdzie wystąpią również, no to może po kolei, jeśli trzeba. W niedzielę Stanisław Sojka o 19:05. W poniedziałek John Porter i Wojtek Mazolewski o 19:00. Prapremiera płyty Mazolewski-Porter, Filozofii. Retransmisja tego koncertu 7 kwietnia po 19:00 na antenie Trójki. 2 kwietnia we wtorek o 12:00 Archive i to będzie też nagranie, retransmisja 6 kwietnia po 19:00. A 5 kwietnia o 14:00 wystąpi ta pani, Sophie Zelmani. Rym niezamierzony, ale bardzo ładny. Będzie się działo, oj będzie się działo, to właściwie nie dzień urodzin, a tydzień urodzin Trójki. Urodzinowo-koncertowy. Właściwie urodzinowo-koncertowo. Tak wygląda plan rocznicowych wydarzeń na naszej antenie. No i jeszcze wypada dodać, że także wywiad z Filem Collinsem. A ten w audycji Myśliwiecka 357 w najbliższą sobotę po 17:00. Only love, only help from above. For my fate I turn to you. I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back. Oh, To Sophie Zelman, oczywiście. Polecamy Państwu słuchanie Trójki w ten urodzinowy czas. Sporo koncertów ciekawych. Za 9 minut będzie 9. Sponsorem relacji jest Budimex. No i Tomek, oczywiście w podróży. Nowa Zelandia, piękne krajobrazy, nieskażona cywilizacja, cywilizacją przyroda, ale również doskonałe miejsce do robienia biznesu. Ciągle podsumowuję ten pozytywny kraj, jakim jest Nowa Zelandia, czego nie zmienia nawet terrorystyczny zamach w Christchurch. Dalej od Polski się nie da, ale odległość nie jest przeszkodą. Coraz więcej Polaków przyjeżdża tu nie tylko po to, żeby podróżować i zwiedzać, ale i po to, by pracować. I na wizie, work and travel, a także na specjalne zaproszenia ze względu na umiejętności. Coraz częściej przyjeżdżają tu na przykład piwowarzy, dogadać współpracę z browarami z Nowej Zelandii, ludzie z rynku winiarskiego, bo nowozelandzkie wino stało się już sławne i pożądane. Można zaryzykować stwierdzenie, że Polakiem zajmującym tu w Nowej Zelandii najwyższe biznesowe stanowisko jest szef BMW Nowa Zelandia, szef wszystkich szefów, dyrektor generalny Karol Abrasowicz-Madej. A więc dziś trochę o kraju od strony biznesu. Nowa Zelandia jest trzecim z kolei krajem, w którym ma możliwość obcować i również poznawać go biznesowo. Pierwsze były Niemcy, druga była Japonia, trzecia jest Nowa Zelandia. I w każdym z tych krajów rzeczą, która na pewno dotyka najbardziej, jest różnorodność kultury, jak i również możliwość poszerzenia horyzontów osobowych. Także my jako ludzie podróżując uczymy się zawsze czegoś nowego i koniec końców zdobywamy, tudzież odkrywamy w sobie pokłady możliwości. Nowa Zelandia, myślę, najbardziej bliska nam kulturowo, nam Polakom, natomiast jest to kraj niebezpośrednio komunikujący potrzeby, ale jest to również kraj z wysoką możliwością szybkiej adaptacji. Można się tutaj czuć od samego początku jak w domu. Ludzie otaczają zazwyczaj bardzo dużą opieką innych i dystansują się od wszelakich dyskryminacji, czy jest to na poziomie rasowym, czy jest to na poziomie religijnym, czy jest to również na poziomie biznesową. Akceptują komunikację nawet nieperfekcyjną angielską, więc biznes jest tutaj o wiele prostszy, powiedziałbym, że nawet prostszy niż we wszystkich innych krajach, ale z uwagi na fakt, że jest bardzo mocno oddalony, powiedziałbym, od centra ośrodkowego albo Stanów Zjednoczonych, albo Europy, wymaga dużej inwestycji czasu i poświęcenia, aby doprowadzić go do normalnego stanu rozwoju, do jakiego my Polacy jesteśmy przyzwyczajeni. Jaka jest Nowa Zelandia? Nowa Zelandia jest kreatywna bardzo, bardzo mocno, czyli adaptuje się praktycznie do każdych nowych warunków, co uważam, że w Polakach jest. My nauczeni jesteśmy jak gdyby z niczego zrobić coś. Jest tutaj bardzo duża chęć jak gdyby współżycia między sobą, czyli dążenia do tego, żeby być blisko, co również uważam, że Polacy mają w sobie. Akceptacja jest pełna. A co się panu osobiście najbardziej podoba w Nowej Zelandii? Myślę, że balans, który Nowozelandczycy mają w sobie i chęć jasnego do określenia, że jest praca, ale jest również życie prywatne. Nowozelandczycy pracują ciężko, są dobrze wykształceni, natomiast wiedzą, że w pewnym momencie należy tą pracę opuścić i warto spędzić czas z rodziną i robią to na pewno bardzo mocno aktywnie. No, podoba się pogoda, no i myślę, że harmonia życia. Nie zdarzyło mi się w tym kraju spotkać agresywną sytuację, może teraz tutaj nawiązuję trochę do wydarzeń sprzed tygodnia. Takie wydarzenia to nie jest, co Nowa Zelandia ma do zaoferowania, ponieważ to nie jest Nowa Zelandia. To jest tak całkowicie obce temu krajowi, że no cały naród się buntuje przeciwko terrorowi. I to jest przyjemne, czyli bezpieczeństwo dla dzieci, wzajemny szacunek, chęć życia w wspólnocie, wzajemnej pomocy, jak i również bardzo duża doza pokonywania wszelakich barier, również biznesowych, aby zaistnieć jako Nowa Zelandia w międzynarodowym zakresie, i to potrafi zachęcić do tego, aby tu żyć, mieszkać, wychowywać rodzinę, robić bardzo dobry biznes w dalszym ciągu, no i się zastanawiać, co jest istotne w życiu. Nad tym zawsze warto się zastanawiać. Żegnam Nową Zelandię w poniedziałek. Do usłyszenia już z Australii. Tomasz Gorazdowski. Fotograficzne podsumowanie kraju długich białych chmur niedługo na Facebooku. Tomek na końcu świata. No i tam w tych zdjęciach znajdą Państwo także podwójną kawę. Proszę zobaczyć. Pan Janek, który jest poetą i pisze zwykle do pana Wojtka, napisał jeszcze teraz wiersz. Tomek w podróży się mu już dłuży. Po świecie się pląta, za chwilę 9. Sponsorem relacji jest Budimex. Tak to z nim jest. Za 4:09 do usłyszenia mówimy Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy i przypominamy, że w sobotę wywiad z panem Filem.